compenseren. Kortom, zowel de stroom als de gasprijzen worden door de overheid afgeroomd, zoals dat heet. Ja, ook in Nederland zien wij een flinke stijging van de energierekening. Een verdubbeling is inmiddels eigenlijk niet meer bijzonder. Het heeft grote gevolgen voor mensen met bijvoorbeeld een kleine portemonnee. Peter Mulder, hoofdonderzoeker van TNO, ziet dat het aantal mensen dat in energiearmoede leeft, zoals dat heet, alleen maar zal toenemen de komende jaren. Als de energieprijzen stijgen en je woont in een huis dat niet heel goed is, en je kan het ook niet verduurzamen, dan verwachten wij dat het aantal mensen dat een betalingsprobleem krijgt met hun energierekening zal gaan stijgen. Een van de Nederlanders die in energiearmoede leeft is de Tilburgse Hanny Heuvelink. Zij vertelt bij Omroep Brabant dat daardoor soms andere keuzes moet maken. Ja, daar hou je wel eens rekening mee. Ik heb dus liever niet, als het echt heel koud is buiten, dan vind ik het niet erg om in de kou te zitten. Maar dan vraag ik niet of mijn vrienden of vriendinnen komen koffie drinken. Ja. Want dat vind ik dan vervelend voor hun, om hem dan hoog te zetten. In Frankrijk heeft de regering nu dus besloten om die gasprijs voorlopig te bevriezen. Iets wat de bestrijding van energiearmoede zou kunnen helpen. Maar zit er ook een andere reden achter, legt Frankrijk-correspondent Frank Renaud uit. Nou, de belangrijkste reden is natuurlijk de onrust, waar je het zelf net al over had. Die stijgende prijzen. De gasprijs is sinds begin dit jaar in Frankrijk met meer dan 50% gestegen. De benzineprijs in dezelfde periode met meer dan 10%. En de elektriciteitsprijs die zou volgend jaar flink stijgen. Kortom, koopkrachtverlies voor de Fransen en behoorlijk ook. En eerlijk is eerlijk, het is verkiezingstijd. Over een half jaar worden er in Frankrijk presidentsverkiezingen gehouden. Dus die stijgingen komen op een heel ongelegen moment voor president Macron als hij wil worden herkozen. En je herinnert je misschien, hè, 2 jaar geleden gingen de gele hesjes massaal de straat op. Vanwege de koopkracht ook, vanwege de gestegen benzineprijzen. En Macron wil natuurlijk geen nieuwe massale gele hesjesprotesten zo vlak voor de verkiezingen. Ja, het lijkt dus vooral een verkiezingsstunt te zijn. Maar goed, wel een interessante. Om het compenseren van de stijgende gasprijs te betalen, kiest de regering er dus voor dat de consument hetzelfde moet blijven betalen als de gasprijs weer daalt. Lijkt dus een sigaar uit eigen doos. Ruim 500.000 Nederlanders hebben nu niet genoeg geld voor de rekening van gas en licht. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Is er ook een compensatie nodig voor de stijgende rekening hier in Nederland? En denk jij dat de overheid dit zou moeten doen? Of denk je dat het geld beter uitgegeven kan worden aan andere dingen? De verduurzaming van huizen bijvoorbeeld. Praat met me mee aan de hand van de volgende stelling. De overheid moet de stijgende energierekening compenseren. 0800-1121 of een appje in de NPO Radio 1-app. Hoe denk jij hierover? Vind jij dat de overheid de stijgende energierekening moet compenseren? 0800-1121 of een appje in de Radio 1-app. Met Stefan Kondur. We gaan nu luisteren naar muziek, als het goed is. Today you were far away, and I didn't ask you why. I was far away, he just walked away, and I just watched you. What could I say? Close am I to losing you? About Today van The National op NPO Radio 1. Goedemorgen, het is 12 minuten over 4. Dit is de extra vroege ochtendshow van maandag 4 oktober. Succes op weg naar je werk. Goedemorgen als je net wakker bent of slaap lekker als je naar bed gaat zometeen. Hoe denk jij over de energierekening? Die blijft stijgen. In Frankrijk gaan ze dat een haltroep toeroepen. In ieder geval de gasprijs wordt daar gecompenseerd door de overheid. Is dat ook een idee hier in Nederland? De overheid moet de stijgende energierekening compenseren. Dat is de stelling deze ochtend. Je mag meepraten via 0800-1121 of door een appje te sturen in de NPO Radio 1-app. Edo laat in die app weten. Onzin, mensen moeten vooral meer gaan besparen. En daar zorg je niet voor door het te compenseren. En Yvonne zegt... Wat moet dat wel niet kosten? 500 euro per gezin in Nederland. Dan hou je niks meer over voor de zorg of onderwijs. Minstens zo belangrijk. En Truus zegt, belachelijk dat mensen in energiearmoede moeten leven. Laat vooral lage inkomens een compensatie krijgen voor deze stijging. En Hanna zegt, een topplan wat mij betreft. Energie is een basisbehoefte. En eigenlijk zouden de bedrijven die dat leveren in handen van de staat moeten zijn. Anders moet een compensatie komen. 0800-1121, hoe denk jij erover? Deel je mening. We beginnen deze ochtend bij Jasper. Jasper, goedemorgen. Hoi. Zo, goedemorgen. Hey, ja, man, ik zit midden in de energiecrisis. Iedereen zit erin. Maar wat blijkt nou? Dat we 50% belasting moeten betalen over gewoon alles, de gas, de elektra en alles. Als je het bij elkaar optelt, dan zie je dat je meer betaalt voor belasting dan voor wat je werkelijk gebruikt. En ja, in de tijd van, laten we de hele land volzetten met windmolens, die ik wel eens fantastisch vind. Ja, sorry voor de mensen die er tegen zijn. Maar echt, we kunnen heel Flevoland, ja, sorry Flevo's, we kunnen heel Flevoland volzetten met gewoon echt een hele mooie... En, net zoals in Spanje, zo'n toren middenin, waar al die spiegels hun energie van de zon naartoe beamen. En dan kan heel Madrid gewoon lekker een lasagne van maken of iets. Ja, ja lasagne in Spanje, zeker. Vertel eens, Jasper, jij zegt... we gaan dus een groot deel van mijn prijs die ik aan energie betaal... gaat eigenlijk naar de belastingen. Ja, dat gaat naar de staat. En hoeveel weet jij wat jouw energierekening per maand is? Het is nu 100 euro, maar... Dat zou dus eigenlijk zo'n 60 euro moeten zijn. Ja. En ben je wel eens door die energierekening in de financiële problemen gekomen? Dat je zei, nou, dat je dacht, nou, ik kan het eigenlijk deze maand niet goed betalen? Nee, gelukkig. Ik leef zuinig. Ik slaap 24 uur en ik ben wakker 24 uur. Dus dat, ja, ik heb 15 dagen in de maand. En ik eet ook, ik maak eten ook zo zuinig mogelijk. Dat ik gewoon echt voor 3 dagen... Of 4 dagen of vandaag de dag. Kan ik daarvan eten? Maar ik leef wel inderdaad van... Wacht even, ik moet dat nog betalen. Ik moet dat nog betalen. En dat nog betalen. En dan krijg je natuurlijk de rioolheffing of de waterschapstoestand. Dat komt er ook nog bij. Terwijl ik heel weinig water gebruik. We hebben geen meter of zo. Die in mijn meterkast hangt van... Oh, je gebruikt maar 200 liter per maand. Nou, dat is... Maar andere mensen die gaan elke dag onder de douche. Die staan bla bla bla, Greta, hè? Ja. Maar heb je wel eens gedacht van... nou, ik zet die verwarming even niet zo hoog... want dan zorg ik ervoor dat ik niet zo'n hoge energierekening krijg? Nou, ik zal je nog sterker vertellen. Als ik ga slapen, zet ik die hele cv uit. Ja, om hem gewoon niet te laten doordraaien. Nee, maar... Ik leef op begane grond in een kleine woning, 36 vierkante kilometer. Oh, kilometer. Een hele kleine woning. Een heel klein woningje. Maar ik word wakker als je ding zo... Dus ja, ik word wakker. Dus als ik mijn tanden heb gepoetst, dan gaat de cv-ketel gewoon uit op het knopje power. Dan kunnen mensen ook op de druk als ze slapen. En dat is enorme besparing. Echt, kan ik je wel vertellen. En natuurlijk gewoon heel zuinig leven met één PL-lampje. Allemaal moderne televisies die niet meer 150 watt gebruiken. Dat scheelt ook een stuk. Maar goed, het merendeel van Nederland is bevoorrecht om gewoon zo'n... Ja, je kan het tegenwoordig... Vroeger moest je 9000 euro betalen. Nu kan je voor een tiende van kan je een zuinige televisie kopen. Ja, zo dus... zijn er allemaal verschillende dingen die je zelf kan doen om je energierekening naar beneden te krijgen. Een groot deel daarvan kan je natuurlijk ook vinden in het huis verduurzamen. Er zijn er ook natuurlijk heel veel huizen in Nederland waar de verduurzaming niet zo makkelijk is. En laat dat nou net ook de huizen zijn van mensen met een kleinere portemonnee. Ik was gerenoveerd, dus ik heb dubbel glas. Er zijn natuurlijk ook heel veel huizen, vaak ook van woningbouwverenigingen, die dan niet goed verduurzaamd kunnen worden. En die energieprijzen daarvan, die stijgen alleen maar. Vind je dan dat als de overheid moet zeggen, nou ja, goed, er is misschien ook een deel van de huizen in Nederland die geen verduurzaming kunnen hebben. We moeten die mensen die daarin wonen een compensatie geven. Dat vind ik zeker. Ja, het is... Ik leef, maar ik heb wel een participatiewet. Dus ik doe mijn best als ik een kans zie. Maar ik moet zeggen dat de Belastingdienst, daar heb je recht op toeslag of dit of dat. En natuurlijk ook de ziektekosten. Stel je voor als je dat ook nog bij hebt. Want dat stijgt ook de pan uit. Hè? Niet alleen de energiekosten. Dit is echt, denk ik af en toe. Maar ik krijg de 20, dan krijg ik weer een toeslag. Dus dan valt het wel weer mee. Een energietoeslag zou jij wel willen? Absoluut. En in ieder geval mensen met een heel laag inkomen. Kijk, mensen die 4 van die Audi's voor de deur hebben staan. Maar dat is net als met die boetes, hè, wat ze in Scandinavië ook doen. Gelang je inkomen is jouw boete. Ja. En dat vind ik, je moet gewoon mensen, je moet het in verhouding zetten. Als je het mag in verhouding. Interessant, het mag in verhouding. En een energietoeslag zou helemaal niet zo'n slecht idee zijn. Dankjewel dat je belde en een fijne ochtend. Hey, jongen. Spreek je. Bye-bye. Ik spreek je en succes in die 36 vierkante kilometer vandaag. Kilometer. Dat is heel wat lopen weer. Hoi. Theo van Wageningen laat weten in de Radio 1-app. Compensatie voor hogere gasprijzen is prima, met een hogere compensatie voor Groningers. Het lijkt me wel duidelijk waarom ik dat vind. En Rob zegt, goedenacht, zeker compensatie voor lagere inkomens. Maar één ding snap ik niet, waarom alles zoveel duurder wordt. Ik woon al jaren in Thailand, maar hier verandert bijna niets aan de prijs. Maar de Nederlandse staat is de grootste dief. Appje kwam van Rob uit Thailand, laat hij weten. Hoe denk jij hierover? Vind jij dat je energierekening een compensatie verdient? Of zeg jij, nee, dat moet geld met ergens anders vandaan komen. Maar goed, waar vandaan dan? 0800-1121 of de app van Radio 1. Aniek, goedemorgen. Ja, het wordt zo warm vandaag. Sorry? Ik zei net, wordt het vandaag nog. Je vond het te lang duren? Ja, ik kan al 20 minuten in de wassenmiddel. Ja, goed, er zijn soms wel mensen eerder, Aniek. Maar goed, je bent aan de beurt. Vertel, hoe denk jij erover? Ik moest vorig jaar ruim €800 bijbetalen, puur aan de belastingen op de energie. En dat vind ik schandalig. Ja. Ik ben een eenpersoons huishouden. Ik heb een gigantisch huis, hoor. Ik heb 120 vierkante meter. En buiten nog een keer 120. Maar asociaal. Echt niet te doen. Ik ben jaren geleden afgekeurd na een heel groot ongeluk. En ik zie niet in hoe je dat kunt betalen als je in de bijstand zit. Nee, jij zat op dat moment in de bijstand? Ja, dat zit er steeds in. En je moest dat betalen? Ja. Dat betekent dus dat je gewoon een maand niet kan eten. Ja. En hoe is dat opgelost uiteindelijk? Mijn moeder heeft betaald. Dat is wel vervelend natuurlijk. Dat wordt een vervelende situatie. Had jij, wat vond jij? Nou goed, je kreeg dus een naheffing eigenlijk volgens mij van €800. Ja, compleet belachelijk. En waar baseerden ze daar dan op? Waarom krijg je dan zo'n naheffing? Nee, het was geen naheffing. Het was gewoon een heffing. Nou, het was gewoon de belasting. Ik werd eerst geconfronteerd met een energiebedrijf. Wat door de minister failliet is verklaard. Wat ik vervolgens mocht betalen. Het was ook al een behoorlijk bedrag. En daar krijg je dan overheen dat je. Ik doe altijd van die eenjaars apparaten. En dan krijg je dus opeens gewoon een heffing van meer dan €800. Nou, dat is niet te doen. Dat kan gewoon echt niet. En dan snap ik wel dat ze willen dat je minder energie verbruikt, maar als je godverdomme maar één lamp gebruikt, waar komt dan die rusten aan. Ja. Nou goed, die belastingen die zijn natuurlijk deels gaan ze die, zetten ze die in om de klimaatverandering tegen te gaan. Zij zeggen, nou goed, de overheid die wil daarmee stimuleren dat woningeigenaren de huizen beter gaan isoleren bijvoorbeeld. En een goed... Ja, maar, ik huur een woning van de Alliantie. En ik heb ze gevraagd van wat kunnen we hier doen? Nou, spouwmuur, dat kon nog niet. Ik heb al jaren dubbel glas. En het is niet te doen. Nee, dus jij bent een voorbeeld van een huis wat eigenlijk niet goed verder te isoleren is. Maar wel daardoor de rekening gaat betalen. Omdat die energieprijzen steeds blijven stijgen. Zeg jij, net zoals Jasper, nou, ik zou wel een energietoeslag willen voor mensen met een kleinere portemonnee, dat die juist ook geholpen worden in de kosten voor energie. Ik vind dat die hele energiebelasting moet afschaffen. Een belachelijke operatie. Met geld repareer je klimaat niet. Nee, dat denk jij niet. Dat ben ik zeker. Ik heb het uitgerekend. Met geld repareer je niet het klimaat. Goed, nee, je repareert het niet, maar je kan misschien wel de verdere aftakeling ervan voorkomen. Of vertragen in ieder geval. Nee. Gaat niet worden. Nee? Want waarom zou dat niet lukken? Nee, heb ik allemaal uitgerekend. De hele meuk gaat stuk op de grootverbruikers. Ja, dus je ziet vooral de verantwoordelijkheid daar. Moet misschien niet de burger daarvoor gaan aanpakken door een energiebelasting te blijven verhogen. Hij gaat nog wel omhoog, lees ik hier in 2022. Ja, nou, ze kunnen het best krijgen. Nou, bij deze, genoteerd. Dankjewel, Aniek, dat je belde. Dankjewel. Hopelijk bel je snel weer en hoef je minder lang te wachten. Hoop ik ook. Hoi. En dat lees ik op de website van Milieu Centraal. Want op 1 januari 2022 gaat de energiebelasting op gas met bijna 2 cent per kuub omhoog. En die energiebelasting op stroom daalt wel een klein beetje, terwijl de teruggave van energiebelasting ongeveer gelijk blijft. Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik betaalt hierdoor 16 euro meer belasting dan in 2021. En het klimaatakkoord in 2019 zijn de energiebelastingen op aardgas met bijna 13 cent gestegen. En de overheid die wil met die stijging stimuleren dat woningeigenaren hun huis beter gaan isoleren. Goed geïsoleerd huis verbruikt namelijk minder aardgas. En dat scheelt al het CO2-uitstoot. Minder van de broeikasgas CO2 in de lucht helpt in strijd tegen de klimaatverandering. Aldus Milieucentraal. Komt allemaal door dat idee in Frankrijk. Daar willen ze, omdat de aardgasprijs zo enorm aan het stijgen is, de mensen gaan compenseren. De prijs steeg al. Reden voor de Franse regering om een verdere stijging tegen te gaan in ieder geval. Hoe denk jij erover? Vind jij dat je als overheid de stijgende energierekening moet compenseren? Of zie jij een andere oplossing? Via 0800-1121 of de app van Radio 1 mag je je mening delen. En de Radio 1-app wordt ook volop gebruikt. Want Jordi zegt, ik woon in een monumentaal pand en betaal momenteel 211 euro per maand. Ik probeer zo min mogelijk te stoken, maar veel beter is mijn woning niet isoleren. En zo wordt het wel heel erg duur. Anna uit Mertlong die zegt, de Oostvaardersplassen zijn een typisch voorbeeld van een mislukt experiment. 'S Winters sterven hertachtigen en andere grote grazers, een afschuwelijke hongerdood. Ontruim dit park en zet er aan de ene kant, bijvoorbeeld aan de zijkant, huizen neer en aan de andere kant windturbines. Verder moeten speculanten voortaan worden geweerd, zodat woningen eindelijk weer beschikbaar worden voor bewoners in plaats van beleggers. Karl zegt, goedenavond, de energierekening reist de pan uit. Ook ik vind dat de afrekening om de twee derde maand moet plaatsvinden in plaats van één keer per jaar. Hoe denk jij erover? Vind jij dat er een compensatie moet komen? Laat je mening weten. Trace zegt in ieder geval, je kunt beter je verwarming niet helemaal uitzetten 's nachts. Opnieuw opstarten kost namelijk veel energie. Beter warming starten 's nachts op 10 graden zetten, dan blijft het in ieder geval een beetje warm. Dan gebruikt hij minder energie om weer helemaal vanaf nul op te warmen. Via 0800-1121 mag je je mening delen. Je mag het ook doen in de Radio 1-app. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. start from what we left unsaid. And here we go, brave enough to go climbing a wall so high that no sunlight is seen through it. Brave enough to go traveling around the world without money to eat or sleep for. Seeing what you can do with your hands and feet, I feel there is no question about it. Almost anything you can imagine, almost any goal you will get there. I wish you had been more of a talker, not the kind that is just slapping with lips, and not the kind that looks so rebellious through his eyes when somebody's watching. Maybe you could have told me was a world on your shoulders that needed lifting. Maybe I could have helped you with that. The weight is not easy, I know, but you never know. I thought your shoes were good. I thought they would take you to the end of any road. I thought your back was strong, but I should have carried you. I should have carried you to the top of the rocket train. How am I to know about your problems and your load? I am blind to what you show. I am waiting to be told. I never ask. How am I to know about your problems and your load? I am blind to what you show. I am waiting to be. Goedemorgen, het is 16:30, de extra vroege ochtendshowmuziek van Kings of Convenience, Rocky Trail. Deze ochtend mag je meepraten over de stijgende energierekening. Vind jij dat mensen die dat minder goed kunnen betalen, dat ze een kleine portemonnee hebben, daar een compensatie voor moeten krijgen? Of juist niet? Of zeg je nou, we moeten misschien ook met elkaar gewoon eens even kritisch kijken naar ons eigen energieverbruik. Laten we ook eens kijken hoe lang die verwarming aanstaat, hoe lang dat licht aanstaat, hoe lang we douchen bijvoorbeeld. Dan moeten we ook onze eigen verantwoordelijkheid innemen en niet alleen maar weer de regering er de schuld van geven. 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Johan, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, hoe denk jij erover? Ik zou ermee uitkijken. Niet te snel compenseren, omdat... Wat jij volgens mij ook in je inleiding zei, dan kan er ook minder naar de zorg of onderwijs. Dus je kunt elke euro maar één keer uitgeven. En als je het weer uitgeeft aan een vorm van subsidiëring, dan komen andere overheidsuitgaven in het gedrang. Dat is één. Twee, je kunt het geld ook beter uitgeven aan verduurzaming. Dus zo snel mogelijk. En daar echt op inzetten, ook sociale woningbouw. Anders ja, blijf je maar stoken. En het is juist de bedoeling dat dat minder gebeurt. Dus kun je beter dat geld nu besteden aan isoleren, bijvoorbeeld. Wat ook al eerder is genoemd door iemand die volgens mij een appje insprak. Namelijk, een appje liet voorlezen. Mensen moeten ook worden gestimuleerd om te besparen. En als je weer gaat compenseren, dan verdwijnt die prikkel. Ja, dus hij zegt eigenlijk, we moeten mensen kijken of ze meer kunnen inspireren in plaats van helpen per se bij het verlagen van die energierekening. Kan zeggen, ja, maar als we een compensatie doen, dan denken mensen, oh nou goed, dan kan ik dus op dezelfde voet zoals ik nu leef doorleven. Ja. Maar we moeten misschien als burger ook onze verantwoordelijkheid nemen en kritisch kijken ook naar onze energieuitgaven. Dus enerzijds misschien ook zeggen, oké, hoe komt het dan dat iedere maand die energierekening zo hoog is? Precies. Dus het klinkt een beetje hardvochtig, maar als dan een reden voor subsidiëring is, want anders merken de mensen het te hard in de portemonnee. Ja, het is juist de bedoeling dat ze het merken in de portemonnee. Alleen dan ben je bereid tot een gedragsverandering. En wie had je net als tweede bellen? Was dat toen Aniek? Ja. Maar jij deed wat voorstellen, maar ik proefde daar alleen maar verzet. Alleen maar weerstand. Hè? Kan niet, daarom kan het niet, kan niet, kan niet. Ja, dan kom je er nooit. Ja, dat is natuurlijk moeilijk. Maar goed, iedereen kijkt natuurlijk al vanuit zijn eigen situatie. En misschien het geld wat hij of zij iedere maand op de rekening krijgt. Het verduurzamen van je huis kost natuurlijk geld. Ik kan me ook voorstellen, als je in de bijstand zit, ja, dan kan je denken, we hebben geen geld om iets te verduurzamen. Je kunt zelf folie achter de verwarming plakken. Je kunt zelf een beetje die slangachtige dingen, hè, voor kieren leggen, et cetera. Je kunt zelf ervoor kiezen om maar één kamer van je huis te verwarmen als je niet in die andere kamers bent. Opties genoeg, ook voor mensen met de kleine beurs. Daar hoorde die persoon helemaal niet over. Alleen maar tegenstribbelen. Ik zie licht, ik moet ook te lang in de wacht zitten. Oh, wat erg allemaal. Ja, goed, een beetje eigen initiatief. Ja, nou, hopelijk luistert ze mee. Dan heeft ze een goede raad in ieder geval van je gekregen. Hoe verduurzaam jij, Johan, thuis? Ik gebruik vrij weinig. Ik woon zelf wel redelijk geïsoleerd. Maar ik let erop. Dus als ik ergens niet ben, is daar geen licht en geen verwarming. En mijn energiekosten zijn ook vrij laag. Dan ben ik sowieso iemand die van een trui houdt. Want ik word altijd een beetje rozig in te warm gestookte kamers. Dus ja, ook mijn energierekening stijgt. En dat moet liever niet. Mm-hmm. Maar dat valt alleszins mee. Ja, dus jij probeert die eigen verantwoordelijkheid ook in te zetten. In het laag krijgen van die energierekening. Nou, zijn er ook. Er zijn zoveel bronnen waaruit het lekt. Bijvoorbeeld de televisie op standby laten staan. Niet doen. He, als je uit een kamer weggaat, verwarming uit of laag of licht uit. Ook die tip die ik net hoorde. Je moet niet, volgens mij, bij het slapen gaan alles helemaal afzetten. Want dan kost het heel veel moeite om in de ochtend bij te stoken. Mm-hmm. Er zijn zat tips die voor iedereen gelden. En heel veel mensen die volgens mij tegenstribbelen, die zitten eerder hun energie te besteden aan het tegenstribbelen in plaats van gewoon hele praktische dingen toch stripjes aanbrengen. Dat kan. Of gewoon. Zou een soort overheidscampagne, vroeger had je Postbus 51, zou dat handig zijn, denk je? Om dit soort tips meer bekend te maken bij een groter publiek? Nou, ik denk dat het probleem speelt nu al zo lang, hè, van klimaatverandering en de noodzaak er zelf wat aan te doen. Ik weet niet of dat helpt. Ik denk wel dat woningbouwen heel erg, woningbouwverenigingen daar heel erg een rol kunnen spelen. Om mensen voor te lichten, maar ook inderdaad zo snel mogelijk te verduurzamen. En als er al inderdaad geld ergens naartoe moet, dan zou ik dat eerder dus daar naartoe laten stromen. Zoals bijvoorbeeld het afschaffen van die verhuurdersheffing. Ja. Zorg dat er verduurzaamd kan worden. En zo'n campagne, ja, er is al heel veel aandacht voor. Als je dat nu nog niet weet, dan leef je echt onder een steen. Ja. En nog even één dingetje over het voorbeeld van Frankrijk dat je gaf. Dat in Frankrijk dan gecompenseerd wordt. Ja, maar Frankrijk is een land met 120% staatsschuld. Ja, komt er nog meer staatsschuld bij? Frankrijk is een land dat heel weinig innoveert. Ik vind dat geen goed voorbeeld. Nee, dat lijkt je bedoeld. We moeten niet die kant op in ieder geval. Ja, nee, Frankrijk is juist een land dat dus de overheid heel veel laat doen. Dat komt ook weer op kosten van de burger. En de Fransen die zijn ook nog zo slim om het te proberen via de Europese Unie in Noord-Europa te halen. Dat vind ik geen goed voorbeeld. Gewoon proberen zelf te innoveren, waar mensen dus echt heel erg in de knel zitten. Ja, daar kun je wel helpen. Maar doe het zo voorzichtig mogelijk, want als je dat niet doet, als je dus te snel gaat compenseren, te snel subsidie gaat geven, dan worden mensen laks. En hele kleine dingetjes die je zelf kunt doen, die laten mensen achterwege en ook verduurzamen. Duidelijk. Dankjewel, Johan, dat je belde. Fijne dag. Fijn heel veel tips in de vroege ochtend. Hopelijk hebben mensen met je meegeschreven. Ik wens je een mooie dag, precies. Nazar zegt, ik ben tegen compensatie in de Radio 1-app. Want van wiens portemonnee gaat dat geld? Dat gaat weer de gemeenschap geld kosten. En die geld gaat weer in de zakken van de rijken. Alles wordt duurder. Overheden moeten verzorgen dat de prijzen niet snel stijgen. Dat kan gebeuren om veel dingen niet in particuliere handen komen. Bijvoorbeeld marktwerking in de zorg. En Jeffrey van Baak zegt, dit is de prijs die we moeten betalen voor Groningen. Dit is wat we wouden, dus niet zeuren, gewoon betalen. Hoe denk jij daarover? Via 0800-1121 of de NPO Radio 1-app mag je je mening delen. De overheid moet de stijgende energierekening compenseren. 0800-1121. Mathieu, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Ik heb denk ik wel een schokkend bericht. Van de politiek hoeven we echt helemaal geen oplossingen te verwachten op dit gebied. Dat kan gewoon niet. Waar we het van moeten hebben, dat is van de techniek. Zeker van nieuwe technologie. Nou is het zo dat als je goed gaat kijken, ben ik ingenieur al heel lang op deze materie bezig. Als je gaat verbranden, dan zit er altijd stikstof bij. En die zit heel vaak in de weg. Die geeft dan weer een stikstofprobleem. Als je nou slimmer gaat verbranden, en voor verbranding heb je een brandstof nodig, aardgas en zuurstof, dan heb je dat stikstofprobleem ook niet. En je haalt meer warmte uit je kubieke meter aardgas. Doe je dat in plaats van zuurstof met ozon, dan scheelt dat een factor 2,3. Dan heb je in één keer de Parijse doelstelling heb je gehaald. En wat je dan moet doen is een cv-keteltje, de branden daarvan gaan aanpassen. Dat je ook een ozonbron hebt, tijdelijk. En op het moment dat het koud is, kun je dat ozon gaan bijstoken. Dan wordt iedereen blij. Je hoeft niet van het gas af. Je gaat juist gas geven en je gaat op een nettere, volledige manier verbranden. En waarom wordt dit nog niet gedaan nu? Ja, omdat ik de eerste ter wereld ben die dat vertelt tegen iedereen. En een heleboel mensen die moeten daar nog even aan wennen. Maar scheikundig, zoals dat heel deftig heet, thermodynamisch, klopt het als een zwerende vinger. En dan kijkt iedereen, die kijkt me heel erg sceptisch aan. En waarom wisten we dat niet? Dat is inderdaad een terechte vraag van jou. Maar het heeft mijzelf ook heel veel jaren gekost. Dat ik denk, ja, ben ik nou knettergek? Of moet ik nou de eerste zijn die dat ziet? Of hoe dat ziet, dat weet ik allemaal niet. Maar ik doe het gewoon. We laten binnenkort een vlam zien. Die brandt alleen op een mengsel van uitsluitend zuurstof en ozon. Dat dingetje is heter, die vlam. Maar het is een gewone aardgasvlam. En je hebt geen CO2. Nou, klaar, opgelost. Ja, klinkt goed. Ik moet je eerlijk zeggen, met je, dat ik te weinig kennis van zaken heb om te kijken of dit dan ook echt klopt. Natuurkunde en scheikunde. Er hoeft geen kennis van zaken. Het is natuurkunde en scheikunde. Ja, nou goed, daar heb ik dan te weinig kennis van. En nee, hoe ga je zoiets dan in de wereld brengen? Hoe kom je dan, hoe zorg je dan dat dit bij de politiek komt? Ja, dat is de politiek heb ik al een beetje afgeschreven. Ik laat het gewoon zien aan de mensen die het wel snappen. En die technologie, als ik kan je zo een documentje sturen van 60 jaar hier geleden. Daar stond het allemaal al in. Toen waren ze al zo slim. Alleen we lijken dat allemaal vergeten. Ik doe helemaal niks nieuws. Ik aap gewoon naar wat ze al tientallen jaren geleden wisten. Jij zegt eigenlijk, we moeten gewoon dat anders op een andere manier gaan besparen in ieder geval. Hoe kijk jij dan tegen een energiecompensatie aan voor mensen die bijvoorbeeld in energiearmoede leven? Dan kom je op een heel ander belangrijk punt. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar energie is, zoals wij dat zeggen, is een mensenrecht. Ieder mens, overal op de aarde, die heeft recht op een dagelijks hoeveelheid energie voor een menswaardig bestaan. En als je een beetje gaat googlen, dan kom je gelijk op een bepaald vermogen hoeveel dat is. Als je dat nou gaat doen, dus je geeft iedereen die basisbehoeften en dan ga je daar bovenop, dan ga je salderen. Dan ga je per eenheid verbruik ga je daarvoor betalen. En degenen die in een groot huis wonen, ja, die kunnen dat betalen. En die, zeg maar, op die manier krijgen een veel eerlijke verdeling van de hele energietransitie. Niet alleen in Nederland, niet alleen in Frankrijk, maar ook in Afrika, waar ze nog helemaal geen elektriciteit hebben, om het zo maar te zeggen. En daar hebben we ook behoefte aan, die energie. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de oplossing, door het eerst op die manier te doen. Dus alle vaste lasten, alle faciliteiten op één grote hoop gooien. Nou, die rekensom kan elke minister van Financiën kan niet meer maken. En dan ga je dan, zeg maar, op basis van die rekenmodellen, kun je, zeg maar, proportioneel de mensen gaan belasten. Woon je in een klein huis, ja, dan verbruik je sowieso minder. En dan is dat veel eerlijker verdeeld als iemand in een dikke villa woont en een dure auto voor de deur heeft staan. Maar goed, dat is natuurlijk nu toch al zo. Je betaalt nu meer energie als je in een groot huis woont, want dan verbruik je ook gewoon meer energie. Ja, dat klopt. Maar je zit ook met vast recht en dat soort dingen. En als je in één keer van het gas afgaat, dan krijg je nog eens een keer een boete vanwege de infrastructuur, al die dingen. Dus als we nou gewoon, en dat is heel makkelijk, zeggen van, dit is wat je krijgt. Dan kunnen we met z'n allen, zeg maar, heel snel zijn we het over eens voor een menswaardig bestaan, hoeveel energie dat is. En daarboven dan alles, zeg maar, in die proportionaliteit zitten per kubieke meter, aardgas, kilowattuur, wat je maar wil. En dan ben je, zeg maar, dan ben je van alles gezeur ben je af. En ook met dit soort systemen om het naar de hand weer te gaan compenseren, om het zo maar te zeggen. Mathieu, dankjewel dat je belde. Zo te horen zit het goed in de kop in ieder geval. Ik hoop dat mensen mee hebben geluisterd en iets van de ideeën overnemen. Ik kan gewoon zien wat ik net al zei. Dus dan zijn we vanaf. Is dat ook weer gedaan om te zeggen. Nou, in ieder geval bedankt. Ja, nou dankjewel dat je het met ons deelde. En blijf dat vooral doen, ook in de komende weken in de uitzendingen. Een fijne maandag alvast toegewenst. Ja, doen we dat. Tot ziens. Dag. Marcel laat weten. Goedemorgen, de compensatie is niet nodig. Gas kost niet veel, 2/3 is belasting. Zorg dat die belasting daalt of minstens gelijk blijft. En dat mensen geld overhouden, zodat men kan verduurzamen. Want dat willen de meeste woningeigenaren wel, maar kost serieus geld. Dus verlaag de belastingen en voorkom subsidies. Welke meestal door de vermogende mensen worden gebruikt. Zie voormalige subsidies op zonnepanelen en elektrische auto's bijvoorbeeld. Het is überhaupt schandalig hoeveel belasting wij betalen zonder dat het geld op de juiste plaats terugkomt. Goed, Marcel. Dankjewel, Marcel, voor je appje in de Radio 1-app. Mevrouw Veli. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik vraag me af, heeft de eigenaar van de woningen, een woningbouworganisatie, die de plicht om al jaren geleden te zijn begonnen met het isoleren van woningen? Ja, moeten zij niet meer achter de broek aangezeten worden, stelt u? Nou, ik denk aan een soort huurcompensatie voor mensen die in een slecht geïsoleerd huis wonen. Ja, omdat de energierekening daar gewoon heel hoog van is. Inderdaad, ja. Ik woon al 36 jaar in een flat met veel glas. Grote ramen aan beide kanten. Waarvan maar één vertrek, alleen de woonkamer, dubbel glas heeft. En al jaren heeft men het erover dat het gerenoveerd gaat worden, dat er door de glas komt en dat er licht zou komen. En iedere keer wordt het maar uitgesteld. Ja, en dat is dus uw woningbouwvereniging die dat dan niet doet? Die dat niet doet, die in gebreken blijft. De huren stijgen wel altijd. Er zijn ook veel woningen die zijn wel goed geïsoleerd. Die hebben overal dubbel glas. En die mensen betalen aan huur evenveel als mensen die in nog niet geïsoleerde woningen wonen. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik maar eens een telefoontje ga plegen met de woningbouwvereniging. Ja, want heeft u dat al wel eens geprobeerd? Dat heb ik nog niet gedaan. Nee, het zou nu weer. Het zou vorig jaar gebeuren en het jaar daarvoor zal het al gebeuren. En iedere keer wordt het uitgesteld. Ja, dus u zegt eigenlijk, ik vind het een verantwoordelijkheid misschien wel voor de politiek om die woningbouwvereniging eens even achter de broek aan te zitten. Dat lijkt me eigenlijk een goed plan. Ja, hoe zit dat bij uw buren in de flat? Nou, het gaat om een blokflat van 33 woningen. En eenzelfde soort flat staat nog een aantal meters verder. En daar zijn dat is een iets kleiner flat, maar die zijn allemaal niet geïsoleerd. En hoe doet u dat zelf? Want u hebt natuurlijk als burger zelf ook een verantwoordelijkheid in het verduurzamen, in het kritisch kijken naar je energieverbruik. Hoe doet u dat? Nou, ik verbruik niet zo heel erg veel, maar ik zit ook wel vaak in de kou. Dat... Ik bedoel, ik heb de vertrekken die ik niet gebruik, daar staat de verwarming. Nou, of een heel klein beetje open als het echt vriest. Maar verder, ik heb overal spaarlampen en ik ben geen groot verbruiker. Nee, en zit u dan soms ook in de kou omdat u denkt, nou, de energierekening is zo hoog? Nee, ik zit niet in de kou, maar ik denk niet alleen aan mezelf, maar ik denk aan het is een sociale bouw. Maar er zijn best mensen in de flat die dit veel moeilijker kunnen betalen. Ja. Dank u wel dat u belde. U zegt eigenlijk, er zit ook een verantwoordelijkheid bij die woningbouwverenigingen. Voordat alleen maar de argeloge burger wordt aangepakt, moeten we ook kijken naar die organisaties. Dank u wel dat u belde. Ja, oké. En laat u vooral weten als u heeft gebeld met de woningbouwvereniging. Ik ben benieuwd wat ze u te vertellen hebben. Ja, maar dat is het geen onderwerp meer natuurlijk voor jullie. Nou goed, er mag altijd een follow-up, zoals dat dan mooi heet, gebracht worden. Oké, helemaal goed. Dank u wel. Fijne dag alvast. Ook zo, dag. In 2020 moeten de huizen van alle woningbouwverenigingen gemiddeld energielabel 2 of B hebben. De beloften van de koepelorganisatie was dat. Vooral in de Randstad liggen grote woningcorporaties meer dan 10 jaar achter op de afgesproken verduurzaming van hun woningen, blijkt uit de ranking van Milieudefensie. Omdat corporaties hun doelen niet haalden, zijn huurders, en maar ook Groningers, het milieu de dupen bijvoorbeeld. Voor warmtestoken van slecht geïsoleerde huizen wordt de Groningse gasbel onnodig leeggepompt, met aardbevingen tot gevolg. Dat bleek uit een rapport ook van Milieudefensie in 2020. We hebben het over milieucompensatie, of in ieder geval energiecompensatie, moet ik het goed zeggen. Want de overheid moet die de stijgende energierekening gaan compenseren, of juist op een andere manier ervoor zorgen dat mensen dat kunnen blijven betalen. Je mag je mening geven via 0800-1121... of door een appje te sturen in de NPO Radio 1-app. trying to make sense of enough, trying to make sense of a past to show us how. This chance, imagining the worlds that could be, shaping a mosaic of fate for all sentient beings. Visions, cycles of growth and decay, cascading chains of events with no one to praise or blame. Suffering and pain, we are patiently inching away toward unreachable utopias. Visions enslaved by the forces of nature, elevated by mindless replicators, challenged to steer our destiny. Visions, look at the magic of reality while accepting with honesty that we can't know for sure what's next. No, we can't know for sure what's next, but that we're in. Met muziek van José González. Dit is Visions op NPO Radio 1. Goedemorgen, het is 5:10. Het is 4 oktober en je luistert naar de extra vroege ochtendshow. Via 0800-1121 of de app van Radio 1 mag je meepraten. We hebben het over de energierekening. Moet daar een compensatie voor komen vanuit de overheid? Die rekening blijft maar stijgen. Moet er niet eens wat geld bij? Dylan van der Zwam, die laat in ieder geval weten... Goedemorgen, energiecompensatie niet doen. Zo haal je de prikkel om te gaan werken nog meer weg. En Flo van de Kaart die zegt, oneens, het lijkt me niet de juiste oplossing om als overheid de energiebedrijven de hand boven het hoofd te houden door de consument te compenseren. Gekeken naar de omliggende landen kan het niet anders dan dat de prijzen kunstmatig hoog gehouden worden. En Marcel die zegt dat een compensatie zeker niet nodig is. Hij zegt, gas kost niet veel, 2/3 van de belasting maar. 2/3 van is belasting, dus daar gaat veel geld naartoe. Hoe denk jij daarover? Deel je mening via 0800-1121 of de app van Radio 1. Peer, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb het aandachtig zitten beluisteren. Maar ik heb het dus zelf ook aan de lijve ondervonden. Ik heb 20 jaar in een nieuwbouwhuis gewoond. En toen ben ik weer bij mijn oude vriendin gaan wonen. En ja, als je dan dat verschil ziet tussen een huis dat net na de oorlog gebouwd is of een nieuwbouwhuis, nou, dat is een gigantisch verschil. Ja, kan je een voorbeeld noemen? Waar zat het een verschil in? Ja, in de koude binnen. Als ik op het toilet zat, dat was gewoon een toilet met een klein raampje. Ja, je hoorde de buren praten, dus als je op het toilet zat. Dus je weet al dat het slecht geïsoleerd is. Maar ik had dan het gevoel de eerste weken dat ik buiten in de brandgang zat in plaats van op het toilet binnen. En dat was echt niet prettig. Ik lag met een muts op in bed. En na enkele weken was ik er best wel aan gewend. En ik hou niet van warmte. Maar dit was toch wel extreem. En we hadden toch strips geplaatst. En achter de radiator ook van die folie. En we hebben er toch best wel aan gedaan. Maar daar kreeg je niet warm, dat huis, waar je ook probeerde. Ja, goed. En dat zat je dan ook terug in de energierekening? Ja, wij deden dan wel minder stoken. Overdag de kachel uit als we allebei werken waren. Ja, dat leverde wel iets op. Maar ja, als je s'avonds enigszins warm wou hebben, ja, dan moest je toch behoorlijk stoken. En ze betaalden toch ver over de 100 euro aan stookkosten in de maand. Konden wij het makkelijk betalen, dat was niet het probleem. Maar zoals ik net hoor, zijn er genoeg mensen, ja, daar het wel een probleem voor is. Mm-hmm. En was dat haar eigen woning of was het een woningbouwvereniging woning? Nee, van de woningbouwvereniging. Hebben jullie wel eens aan die woningbouwvereniging gevraagd van, nou, er gaat eigenlijk heel veel energie verloren. Er liggen heel veel kansen om te verduurzamen. Ja, we hebben toen wel eens gebeld en ja, er waren wel plannen voor om dat gaan te doen. Maar ja, dat kost natuurlijk gigantisch veel geld. En dat doen ze liever om dan die huizen in één keer helemaal op te knappen. Mm-hmm. Maar ja, dat kan niet in een week gebeuren, zeg maar. Het voelt een beetje, jarenplannen. Het voelt natuurlijk een beetje oneerlijk eigenlijk. Dat jij dus als bewoner van een huis, wat dan niet helemaal van jou is, want het is van de woningbouwvereniging, die energierekening maar ziet stijgen, omdat er eigenlijk verduurzaamd moet worden. En die woningbouwvereniging niet maar verduurzaamt. Ja, zo zit het eigenlijk, ja. En ik had al thermostaatkranen geplaatst in de douche en dat soort dingen allemaal. Maar het helpt gewoon niet. Maar mochten ze dan subsidie gaan geven, dan moeten ze het wel doen. Dan moet je wel gaan kijken van hoe is een huis geïsoleerd. En daarna lang moet je dan gaan betalen. Want ja, je hebt mensen die willen het binnen 25 graden hebben. Maar je hebt ook mensen die bijvoorbeeld 19 graden aangenaam vinden. Ja, waar ga je dan de grens trekken? Ja. Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Daar wordt ook wel op gereageerd de afgelopen 50 minuten. Er wordt natuurlijk ook wel gezegd van, nou, we moeten ook wel oppassen dat we niet die prikkel eruit halen om wel je huis te verduurzamen. Iedereen heeft natuurlijk nog steeds een verantwoordelijkheid ook in het verduurzamen van zijn huis. Ja, maar ja, hoeveel mensen heb je die de mogelijkheden hebben en de financiële mogelijkheid hebben om het huis te gaan isoleren als ze het zelf moeten betalen? Ja, dat kost gewoon hartstikke veel geld. Ja, dat kost gewoon hartstikke veel geld. En ja, mag je aan de woning van een woningbouwvereniging bijvoorbeeld zelf gaan liggen sleutelen of een bedrijf laten komen en de spouwmuren vol pompen? Ja, ik denk ook niet dat mag. Nee, dat denk ik ook niet. Daar loopt het systeem dan vast. Peer, dankjewel dat je belde. Ja. En een goede ochtend. Zijn we onderweg naar het werk al? Ik wil net wegrijden naar huis. Oh, lekker. Wat heb je gedaan? Ik werk bij de krant. Oh, leuk. En wat als krant dan de verdeler van de kranten over het land? Of? Nee, ik doe hem zelf drukken. Ik ben drukker. Ah, goed. Dus hij zit er weer op. Dat moet in de nachtelijke uurtjes. En welke krant is dat? Ja, wij drukken eigenlijk. Wij zijn eigenlijk voor een drukfabriek. Wij drukken de Volkskrant. Wij drukken PZC, BN De Stem, Brabants Dagblad, Eindhoven Dagblad. Allemaal. Nou, daar heb ik eigenlijk nog wel een vraag over. Dat gaat dan niet. Dat zal vast ook veel energie bij komen kijken bij het drukken van de krant. Hoe laat begint dan zo'n druknacht? Wij beginnen nou zondagavond. Beginnen we eigenlijk om 22:00 beginnen we dan. En dan, dan komen de eerste drukvormen die komen binnen, de drukplaten. Die worden dan langzaam op de pers en dan rond 11:00 draaien we meestal aan. Dan zijn we gemiddeld 's morgens om 3-4 uur zijn we ongeveer klaar als we niet te veel storingen hebben. Ja, nou, mooi. Nou goed, dankjewel. Leuk werk lijkt me dat ook. En dan nu lekker naar bed en dan gaat iedereen die krant lezen. Ja, dat is goed. Oké, fijne ochtend. Jullie ook nog een fijne dag. Hoi. Oké, doei. Sven, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens, hoe denk jij over de stelling energiecompensatie of in ieder geval energierekeningcompensatie? Ja, het is misschien voor een heleboel luisteraars niet zo bekend, maar er zijn mensen die hebben energiearmoede. En dat betekent dat ze te weinig inkomsten hebben om die energierekeningen elke maand te kunnen voldoen volgens het NIBUD. En ik vind ook dat die mensen gecompenseerd moeten worden. Ja, dus hij zegt eigenlijk, die mensen die, die het gewoon eigenlijk niet financieel voor elkaar krijgen om de energierekening te betalen, die mogen echt wel een compensatie krijgen. Zou je ook kunnen zeggen, nou, misschien moeten die huizen van die mensen dan ook meer worden aangepakt, om in ieder geval ervoor te zorgen dat die energierekening niet blijft stijgen? Nou, mensen met een eigen huis die kunnen dat prima doen, denk ik. En mensen die in een woningwetwoning wonen, dus die in een sociale huurwoning wonen, die zijn afhankelijk van de woningbouwvereniging. Mm-hmm. En die lopen ver achter met het isoleren van woningen, denk ik. Hoe zit dat bij jou zelf? Nou, ik woon in een redelijk geïsoleerde woning, dus ik ben wel tevreden. Ja, dus hij zegt, voor mij hoeft dat in ieder geval niet te gebeuren. Heb je veel moeten verduurzamen aan de woning? Nee, maar ik denk zelf wel dat ik bepaalde stookkosten laag houden door niet alle kamers te verwarmen. Maar ja, dat weet iedereen eigenlijk wel. Ja, dat is natuurlijk. Ja, goed, dat is de vraag deze ochtend. Jij hebt wel het idee dat die oplossingen in ieder geval bij veel mensen bekend zijn. Mensen zijn echt wel bewust hoor, wat betreft hun stookkosten. En ik denk als je echt afhankelijk bent en je hebt een slechte woning, slecht geïsoleerd, dat het dan echt moeilijk is. Ja, nou goed, interessant. Dankjewel dat je belde nog even, Sven. En een fijne ochtend alvast toegewenst. Ja, dankjewel. Je mag mee blijven praten via 0800-1121 of door een appje te sturen in de NPO Radio 1-app. Want zo meteen na 5 uur gaan wij gewoon door hier op deze zender. De gasprijs, energieprijs, laten we voor wat het is. Want ik wil het met je hebben over de ministerploeg. Gisteren kwam weer nieuws naar buiten over Hoekstra. Ga je vandaag vast meer over horen. Maar zo meteen wil ik het met je hebben over vakkennis die ministers hebben over hun portefeuille. Moet iemand die helemaal niks weet van het onderwijs wel minister van onderwijs worden? Moet iemand die helemaal niks weet van medische zorg wel iets op zo'n departement gaan werken en daar iets over gaan zeggen? Dat is de vraag deze ochtend en daar mag je op reageren tussen 5 en 6. Dat doe je door te bellen naar 0800-1121 of door een appje te sturen in de NPO Radio 1-app. De stelling tussen 5 en 6 is dan: ministers moeten praktijkervaring hebben over hun domeinen. 0800-1121 of de app van Radio 1. Nu even het nieuws van 5 uur. Daarna ben ik bij je terug. Tot zo. NPO Radio 1. 5 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. De uitbarsting van de vulkaan op La Palma is in kracht toegenomen. De lava stroomt nu snel uit een stuk krater aan de noordkant van de vulkaan en in grotere hoeveelheden dan eerder. Een lokaal radiostation zegt bang te zijn voor omliggende dorpen. Een Zweedse cartoonist is om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeluk, melden Zweedse media. Lars Vilks kwam in 2007 wereldwijd in het nieuws nadat hij door moslim-extremisten werd bedreigd. Hij publiceerde toen cartoons waarin de profeet Mohammed als hond werd afgebeeld. En sindsdien werd de columnist van 75 jaar streng beveiligd door de politie. Bij het ongeluk met een vrachtwagen gisteravond zat Vilks in een politieauto met 2 agenten die hem beschermden. Zij zijn ook om het leven gekomen. Er lekt geen olie meer in de Stille Oceaan bij Californië. De pijplijn waaruit de olie kwam is helemaal leeggemaakt. De 500.000 liter die is gelekt drijft over een gebied van ruim 33 vierkante kilometer. Stranden zijn voorlopig dicht en Californië spreekt van een potentiële ecologische ramp. Meer dan 300 politici en wereldleiders investeren in belastingparadijzen waar ze mogelijk belasting ontwijken, blijkt uit gelekte documenten naar onderzoeksjournalisten. Internationaal worden door overheden juist initiatieven genomen om belastingontwijking aan te pakken. In de zogenoemde Pandora Papers worden onder meer de premier van Tsjechië en de presidenten van Oekraïne, Kenia en Ecuador genoemd als personen die actief zijn in belastingparadijzen. En bij een bomaanslag in de buurt van een moskee in Kabul zijn zeker 5 doden gevallen, melden de Taliban. Het is onbekend wie er achter de aanslag zit. Vermoedelijk gaat het om terreurgroep Islamitische Staat. In de moskee was op het moment van de aanslag een herdenkingsdienst bezig toen de bom ontplofte. Het weer, het koelt vannacht af naar 9 graden. Vanmorgen op de meeste plekken droog, alleen langs de kust wat buien, met kans op onweer. Het is tussen de 15 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. En we zijn er nog tot 6 uur hier op NPO Radio 1. Praat mee via 0800-1121 of de app van Radio 1. Zometeen vakkennis van ministers. Vind jij dat die nodig is om minister te worden op een bepaald departement? Via 0800-1121 mag je je mening delen. Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Je gaat meer horen over de vulkaan op La Palma. Want de noordzijde daarvan is gisteravond ingestort. Veel lava kwam daarbij vrij. Sinds 19 september is die vulkaan al lava aan het spuwen. Al meer dan 900 gebouwen zijn inmiddels verwoest. En je gaat meer over de Wereldruimteweek horen vandaag. Die is in het leven geroepen om de wetenschap en technologie over de ruimte te verbeteren. Begint vandaag. En de winnaars van de Buma NL Awards worden vandaag bekendgemaakt. De grootste kanshebber dit jaar is rapper Snelle. Goed, dat is nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Nu tijd voor jou en onze ministers in de politiek. Want we horen vaak dat ministers te weinig vakkennis hebben over hun portefeuille. Is het niet veel beter om ministers op die positie te zetten die ook praktijkervaring hebben in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs, de infrastructuur. 0800-1121 of de app van Radio 1. Want het heeft alles te maken met de aanhoudende klachten en ook de afgelopen jaren veel gehoorde klachten over de ministerploeg van kabinet Rutte 3. Hoewel ze inmiddels demissionair zijn, trekken ze nog altijd aan de touwtjes. Veel mensen vinden dat niet de juiste personen op de juiste plek zitten. Een veelgehoorde klacht is dat de ministers te weinig vakkennis hebben over hun portefeuille. Soms mogen bewindspersonen zelf kiezen waar ze terechtkomen. Jan Pronk, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in het kabinet Kok 1, vertelt hoe dat in zijn tijd ging. Dus Kok komt bij mij en zegt, ik heb er maar 2 dingen voor je. Het is niet anders. Maar ik begreep wel, ik vond het dus doodjammer, maar zo loopt het in de politiek. Dus ik kon kiezen verkeer en waterstaat of milieu. Is dat nou, dan kies ik milieu. En mijn intuïtie was, kijk, ontwikkelingssamenwerking is de zachte sector. Altijd tegen die EZ, de financiën. Dat ligt me wel. Milieu is de zachte kant. Tegen verkeer, waterstaat en economische zaken. Dus dat ga ik doen. Jan Pronk was dat. Pronk kreeg dus zijn ministerie toegewezen zonder dat hij ooit ervaring had binnen dat vakgebied. Is het niet handiger als ministers uit de sector komen waar ze weten waar het over gaat voordat ze wetten gaan maken? Wouter Bos, voormalig minister van Financiën, vertelt hier op deze zender dat het niet per se nodig is dat je als minister praktijkervaring hebt in het departement waar je gaat werken. Als je te veel weet van een vakgebied, dan kan ook een nadeel zijn. Dan zit je bij wijze van spreken ook je eigen ambtenaren in de weg. Dan ben je ook te vergroeid soms met belangen in een bepaalde sector. En dan kan het enorm helpen als je juist van buiten komt en met een frisse blik kijkt. Vervolgens noemt hij ook nog een voorbeeld daarvan. We hebben ook ministers gezien die helemaal niets wisten van een bepaald vakgebied. En daar het gewoon erg goed gedaan hebben. Ik denk dat Edith Schippers stond niet bekend als een expert op het gebied van volksgezondheid. En ik denk dat iedereen zegt dat ze het gewoon hartstikke goed gedaan heeft. Ja, Edith Schippers, die kwam als minister van Volksgezondheid dus prima uit de verf. Maar over haar opvolger Hugo de Jonge zijn de meningen verdeeld. Die was bijvoorbeeld vroeger docent en wethouder onderwijs in Rotterdam. Was het niet handiger geweest als hij minister van Onderwijs was geworden bijvoorbeeld? Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Sommige politici die zijn bijna geboren op het Binnenhof en kennen de praktijk amper. Als je bijvoorbeeld een expert bent in de gezondheidszorg, hoeft dat niet te betekenen dat je ook meteen een goede minister bent. praten we mee aan de hand van de volgende stelling. Ministers moeten praktijkervaring hebben over hun domeinen. 0800-1121 of een appje in de Radio 1-app. Hoe denk jij daarover? Moeten ministers praktijkervaring hebben over hun domeinen? 0800-1121 of de app van Radio 1. Met muziek van Dope, Melon en Rose Pink Cadillac. Je luistert naar de extra vroege ochtendshow en je mag meepraten via 0800-1121 of de app van Radio 1 gebruiken. We hebben het over ministers, want ze moeten die praktijkervaring hebben volgens jou over het domein waar zij minister van zijn. Of zeg jij, nee, dat hoeft helemaal niet. ik vind het helemaal niet erg als iemand misschien eigenlijk altijd in de justitiekant heeft gewerkt en dan opeens onderwijsminister wordt. 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Je mag reageren. En Twan zegt, als je als minister voor zorg zelf alle regeldruk hebt ervaren als zorgminister, dan weet je beter welke regels wel en niet nuttig zijn in de praktijk. Ik denk dat voor alle ministeries geldt. Dus ik vind het een topplan als dit wordt ingevoerd. Reageer. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen. Nou, ik vind het een beetje zwak wat die van de Partij van de Arbeid zeggen, van onder kok 1, zeg maar. Beetje zwak, excuus, met belangenopstellingen. Dat zit er natuurlijk sowieso altijd wel in bepaalde belangen met of onderwijs of zorg of politie of wat dan ook. Kijk maar straks naar die VVD-vrouwtje die energie-bobo wordt, zeg maar. Dus er zitten altijd belangenverstrengelingen in. Maar ik vind... Dus jij vindt dat een slecht argument om hier tegen Ja, vind ik zeker. Want al die ambtenaren denken alleen aan hun eigen hachie, eigen carrière. Dus in die zin, het heeft geen functie. Ik vind als jij bijvoorbeeld... Ik had een voorbeeld gisteren. Of zaterdag naar Omroep Gelderland te lezen, waar een bepaalde ambtenaren waren bij de boeren op visite. Heb ik plat gezegd zo. Mm-hmm. En die boer die vraagt gewoon bepaalde dingen aan die ambtenaar. En die ambtenaar, ja, dat staat niet in de boeken. Krijg je dat antwoord? Dus eigenlijk in die zin, ja, sorry, maar de kennis in de praktijk is anders als beleidsvoering vanaf de tekentafel. En dat gebeurt heel veel. En dat zie ik links en dat zie ik rechtsom, zie ik heel veel op. Ja, de Universiteit van Wageningen zegt dit. Dat zal het wel waar wezen. Terwijl in de praktijk heel anders is. Hm. Dus in die zin, ja, weet je, het is allemaal zo kliek, zeg maar. Dus in die zin, ja, ik vind de Carola Schouten, vind ik een leuke dame om te zien, maar kennis van zaken heeft ze niet. Want ze kijken alleen maar naar de Universiteit van Wageningen, naar die rapportages en noem maar op. Mm. Dus inhoudelijk zegt ze niks bijzonders eigenlijk. Want ze luistert niet naar de boeren, zeg maar, of naar de TNO, hoe het in zijn werk gaat. Een ideaalbeeld is als je het samen neemt natuurlijk. Ik denk dat we de universiteiten wel serieus moeten nemen. Nou ja, sommige zijn zolang het onafhankelijk onderzoek doet, zonder subsidies van de overheid, dan mag je van mij praten. En niet, want de Universiteit Wageningen die draait allemaal op subsidie. En zoals een paar pas geleden ook al een keer gezegd was, een student van Leiden. Die moest hoe moet de universiteit anders aan hun geld komen dan volgens jou, Wouter? Nou, ze krijgen sowieso geen geld van de overheid. Ja, dus subsidie. Nou, in die zin hoeven ze geen aparte subsidie te vragen voor aanvullend onderzoek, omdat ze bepaalde richtlijnen moeten volgen. Mm. Oh, als ik dat weglaat en andere modules, krijg ik subsidie. Zo werkt het. En dan krijg je valse rapportages. En dat, ja, dat vind ik heel, heel erg. Ja, ik vind het wel erg. Ik denk dat er wel een gevaar in zit als je allemaal geleerden in twijfel gaat trekken en allemaal ook universiteiten in twijfel gaat trekken. Als jij geen subsidie krijgt, hè, omdat jij je onderzoek niet volgens de ruglijnen van Europa. Niet afvolgt om subsidies te krijgen. En je gaat allemaal reekmodules veranderen. Dan heb je toch oneerlijke rapportages. Hmm. Want jij hebt voorbeelden waarvan waar dat gebeurt. Dat gebeurt in Leiden. En ik kan mij niet voorstellen dat dat alleen in Leiden gebeurt. Maar die man, die jongen, die is weggegaan uit Leiden. Die is gaan studeren in Brussel. Omdat hij in Leiden tegengewerkt werd door de docenten. Ja, dus ik vind, als je zo met kennis omgaat, omdat ze in een bepaald hoekje moeten rapporteren, nou ben ik, vind ik, als je dan zo dusdanig je beleid van als minister op loslaat, ja, dan denk ik dus einde zoek. Ja. Als we dan even teruggaan naar de stelling, vind jij dat je als minister dus praktijkervaring moet hebben voordat je minister kan worden? Je kent nooit een minister van onderwijs of van landbouw, kan je nooit iemand neerzetten die daar niet in heeft gewerkt. Nee. Of nou goed, aan de andere kant kan je natuurlijk wel zeggen ook, en dat is wat Wouter Bos ook zei, je moet ook oppassen voor belangenverstrengeling. Ja, slap gelul, want er zitten altijd bepaalde belangen bij. Of je nou bij het buurt. Je kan kijken, Cora van Nieuwenhuizen, die gaat dan nu, die wordt dan nu eigenlijk, gaat ze in de sector werken waar zij dan eerst iets over te zeggen had. Maar andersom is het natuurlijk ook gek als dat op een gegeven moment de baas van Heijmans de directeur of de minister van Infrastructuur wordt. Ja, maar dat zit toch wel in de raad van commissarissen van de, even kijken, wie was dat? Van mij van Unilever. Zit nu ook een bobo van de politiek. Dus in die zin, ze houden elkaar de stand in. Heel dat politiek bestel moet op zijn schop. Ook met de bobo's, zeg maar. Want de bobo's bepalen... Wie bedoel je met bobo's in de politiek? Ja, de bobo's in de politiek, net zoals Hugo de Jonge, die wordt geadviseerd door het OMT, het RIVM. Allemaal van het Rijk. Als jij gewoon van gewoon onafhankelijke onderzoeksbureaus in rapportages die niet gebaseerd zijn op subsidies, dan krijg je eerlijk speelveld. En dat is nu niet het geval. Okay. En dat zie je met de klimaatidioterie ook. Ja. En, nou goed, duidelijk. Dankjewel, Wouter. En een fijne ochtend alvast toegewenst. Ja, kom goed. Jij ziet een gevaar in die subsidiëring van die plekken. Ik denk dat die er weinig is, maar goed. Dankjewel in ieder geval dat je me even kenbaar hebt gemaakt. En een fijne ochtend alvast. Via 0800-1121 mag je reageren. We hebben het dus over ministers. Moeten die praktijkervaring hebben volgens jou over de domeinen waar zij uiteindelijk minister over worden? 0800-1121 of de app van de Radio 1. Frank, goedemorgen. Hoi, Stefan. Hallo. Hallo, Frank. Hoi. Stefan. Ik heb een korte opmerking, als het mag. Ja. Jij noemde een paar minuten geleden de naam van minister Pronk, voormalig minister. Hij zegt, de ervaring wijst uit dat doorstartkabinetten over het algemeen niet slagen. Dit terzijde, stond gisteren in de krant. Jouw stelling in deze... En dat bedoel je eigenlijk met de huidige formatie ideeën, zeg jij, dat het niet levensvatbaar is? Volgens minister Pronk met de nodige ervaring, gerespecteerd politicus, niet altijd de makkelijkste. Maar ik denk wel dat er een grote kern van waarheid in zit waar hij zegt. Het proeft ook niet stevig tot op heden, vind ik. Nee. En in, ja, sorry. Nee. Ik denk dat veel mensen met jou die mening delen. Zou kunnen, hè? Jouw stelling. De eerste impuls die ik voel is... Ja, het is fijn als iemand ter zake kundig is. Als hij op het terrein komt waarin hij moet delegeren, al dan niet. De voorbeelden komen meteen op mijn netvlies. Onder andere van Janine Hennis-Plasjaar. Ze sloeg een grote blunder. Praten soms over zaken waarvan ik dacht... Dit slaat de plank volledig mis. Hetzelfde ongeveer met Ank Bijleveld. Nou is iedereen feilbaar, daar gaat het niet om. Maar ik denk, het zou kunnen, enigszins afwijkende van jouw stelling. Maar dan denk ik dat iemand inderdaad, wat Wouter Bos ook zegt, de goede ambtenaren om zich heen moet hebben, sowieso. Maar iemand moet, denk ik, dan ter plekke op het podium goed kunnen improviseren. En goed na kunnen denken, snel kunnen denken, om blunders te voorkomen. Het meest safe is natuurlijk, vind ik, denk ik. Het zou voor mij ook het beste voelen als ik weet... Hey, iemand komt uit die richting, uit die sector, uit dat domein. We hebben in Eindhoven, ik woon niet in Eindhoven, dat weet jij. Ik woon in de geboorteplaats van jouw vader. Maar hier in Eindhoven hadden wij een wethouder... en dat is nog niet zo lang geleden, een jonge vrouw. Zij sloeg blunder op blunder. Ze zag er op een gegeven moment zo slecht uit, een politica dus. Ze zag er zo slecht uit dat mensen zeiden... Meisje, zeggen ze hier dan, hè? Intiem natuurlijk, onder intimie. Laat de functie voor wat die is, je kunt het niet aan. Met andere woorden, ze probeerde zich goed te profileren, maar het lukte niet. Sloeg blunders, was niet ter zake kundig, kwam uit een totaal andere sector. Ja. Dat gevaar zit er dus in, denk ik. Ja, nou goed, maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... Kijk, de minister is ook uiteindelijk de top van zo'n ministerie. Ja. Daaronder zitten natuurlijk allemaal mensen die niet onder 4 jaar veranderen. dat poppetje daarboven in die toren, die verandert iedere 4 jaar. Er komt iedere keer een andere minister uiteindelijk te zitten. Ja. Uiteindelijk blijft zo'n ministerie blijft gewoon doordraaien. En die mensen blijven ook gewoon werken. Dus daar zit wel heel veel praktijkervaring in. Ja. Ja. Daar valt geen spel tussen te krijgen wat jij nou vertelt. Toch denk ik dat de massa, de bevolking, vraagt om een bepaalde zekere uitstraling. Mm-hmm. Van, hè, iemand kan die uitstraling hebben, dat charisma. Die praat met ervaring, die praat met kennis van zaken, die praat met overtuigingskracht. Ik denk dat dat heel belangrijk is in deze functie. Ja. Zeker in deze topfunctie. En inderdaad, als jij dan goed gevoed wordt vanuit je achterban, nou ja, dan lijkt mij dat je heel sterk staat, kunt staan althans, want de politiek is altijd dreiging. Het kan wekelijks veranderen, maar als je toespitst op de politicus in spe, hè, met het eventueel nieuwe kabinet, dan denk ik dat zoiets zekerheid geeft, althans voor mij wel. Het geeft me een goed gevoel. Dan denk ik, hé, dat is iemand die praat met kennis van zaken. Ja. De nodige know-how. Ja, goed, ik denk dat ook wel natuurlijk basis. Fijn is, ja, dat is goed voor de basis. Zo was er ooit een minister in België van cultuur en die zei toen bij haar aantreden, nou, ik ben echt al 1 jaar of 3 niet meer naar het theater geweest. Oh ja. Dus dan val je al meteen door de mand, denk ik zo. Ja. Misschien is het aan de andere kant, zijn de mensen ook gewoon niet te vinden uiteindelijk vanuit de praktijk. Zou dat ook kunnen? Jij had het net over België. In België hebben ze een minister van volksgezondheid. Ik probeer het met respect te zeggen. Maggie de Blok heet zij. Zij is zwaarlijvig, is een ziekte, olifantenziekte heet dat dan. Mm-hmm. Elefantiasis. De mensen zien er ook uit bijna als met olifantenbenen. Zij komt, ze is zelf arts en dan blijf je, maar ze is in de politiek gegaan. Zij praat met overtuigingskracht naar de mensen toe. Mensen voelen zich thuis bij haar. Als zij iets zegt, neem je het aan. Ja. Want zij komt uit die hoek. Zij komt uit de medische wereld. En inderdaad, ik denk als je iets loslaat, een aantal jaren, of je komt niet uit die hoek, ja, dan praat je toch met minder zekerheid. Ik denk in jouw beroep, journalist, ik denk doordat het goed is voor jou onderhoud, tussen aanhalingstekens, ook al ga je een tijdje uit de journalistiek, dat je toch feeling houdt met jouw beroep, met jouw eerdere beroep, als het ware. Het gevoed blijven worden, denk ik dan aan. Hè? Mm-hmm. Al met al, het geeft mij een goed gevoel, ja. En misschien werkt het ook wel om een soort baantjescarousel tegen te gaan werken. Dat je ook zegt, nou, misschien moet er een minister een aantal jaren praktijkervaring hebben in die sector, voordat hij ook echt minister mag worden van die portefeuille. Ja, ja, ja. Ja, deze vraag die jij, een retorische vraag eigenlijk, die je nou voorlegt, vind ik iets te statisch. Vind ik te statisch. Dan zou het meer een carousel kunnen worden. Dat vind ik ook weer niet nodig. Maar ik denk wel, goed, ze kunnen gaan kijken in hun partijen. Ja. Uiteindelijk, hè? Nee, zeker weten. De ervaring zit misschien ook wel gewoon in de partij. Zo kunnen, toch? Dankjewel, Frank, dat je belde. Het was weer aangenaam, Stefan. Ja, tot snel. Na een relatief korte pauze. Ja, je hebben we elkaar weer gevonden. Waar was je naartoe? Nou, ik ben onder andere met een verhuizing bezig geweest. Niet van mij, maar van een familielid van mij. En heeft heel veel om handen gehad. Zoveel spullen? Ja, ook. En nieuwbouw en optuigen en ga maar door, hè. Dus je lag lekker gewoon te slapen midden in de nacht? Ik had zo weinig energie dat het er niet van kwam. Maar ik heb jullie over het algemeen toch wel gemist allemaal. Ja, ja. Nou, ik jou ook, Frank. Fijn dat je weer terug bent. Oké, leuk om te horen, Stefan. En nu niet meer weg. Ga je goed, hè? Ja. Hoi. Goedjes. Fijne ochtend. Doei. Natuurlijk. Moet een minister in dat vakgebied gewerkt hebben? Zeker, zegt Gerard uit Delfshaven. Simon die zegt, minister Stef Blok, die zei dat de woningmarkt af was. Iedereen weet nu hoe fout die uitspraak was. Evelien zegt, hoi Stefan, ja, ik denk dat het voor alles heel veel beter is als een minister en staatssecretaris praktijkervaring hebben over hun domeinen. Kijk bijvoorbeeld naar Els Borst, D66, op volksgezondheid. 20 jaar geleden is deze kennis hebben over het domein afgeschaft. De macht van de ambtenaren zal dan ook beter gecontroleerd moeten worden. Dat voorkomt zeer veel ellende. Informatie naar de Tweede Kamer. Kindertoeslagaffaire, wegmoffelen van papier, groetjes, etc. En Martin laat weten, minister Stine, bestuurlijke ervaring te hebben van vakkennis is meegenomen, niet noodzakelijk. Die goede dingen, Doen en goede dingen goed. Met bestuurlijke ervaring huur de goede mensen in. Moreel kompas is daarbij noodzakelijk. Groetjes, Martin. John, goedemorgen. Hey, goedenacht. Hoe denk jij erover? Ik denk als volgt over dat het... het zou wel een beter gezicht zijn, zeg maar. Voornamelijk voor de doelgroep van zo'n ministerie. Als die minister een chirurg is en die zegt... we moeten hier of daar bezuinigen. Mm-hmm. Dat zo'n, zeg maar, de mensen op de werkvloer, de verpleging enzovoort... wel zoiets hebben van, er zal er wel moeten. Maar als meneer Dekker dat gaat zeggen, bijvoorbeeld... Dan denken ze allemaal van, joh, kwets zijn ze. Ze nemen het niet van iemand aan, dan zeg jij. Nee, dan nemen ze dat veel minder aan, natuurlijk. En, wat we vergeten, wat ik nog niet gehoord heb... is dat het maakt natuurlijk geen klap, laat ik dat maar zeggen, geen klap uit. Want ze zullen toch het partijbeleid, het regeringsbeleid moeten uitvoeren. Dus als ze met z'n allen overeenkomen minder wegen moeten worden gebouwd, dan kun je daar wel een iemand uit de wegenbouw minister maken. Maar of andersom, laten we zeggen dat er minder wegen gebouwd moeten worden, dan kun je daar wel een minister uit neerzetten die daar vakkennis van heeft. Maar ja, die zou dat toch gewoon moeten vertellen van, ja, je kunt er ook niks aan doen. Ik bouw graag wegen, maar. We gaan het niet doen. Ja, jij zegt, je hebt als minister ook niet... als minister loop je ook niet binnen en zeg... jongens, we gaan gewoon even dit doen en jullie regelen het maar. Het is altijd een samenspraak met elkaar. Nee, dat is zo. En ik hoorde net het voorbeeld... en trouwens, jij weet waarschijnlijk net zo goed als ik... hoe het gaat in de politiek. Hè. Daar komen mensen te zitten. Rutte, die heeft helemaal nergens verstand van. Dus wat doet hij daar op die post... Ja. Het is een combinatie. Die heeft geschiedenis gestudeerd. Die zit een beetje de baas te spelen. En die krijg je nooit meer weg daar. Ja, maar goed, het gaat natuurlijk ook kijken in geschiedenis. Oké, het is ook. Dat is een goed voorbeeld, toch? Ja, nou, maar het is, weet ik niet. Het is ook goed om natuurlijk wel kennis van zaken vanuit de geschiedenis te hebben. Nee, dan moet je politicoloog zijn als je daar wil zitten. Dan moet je communicatie hebben gestudeerd. Ja, maar misschien kan je toch ook stellen. Je moet ook gewoon bestuurlijke ervaring hebben. En het is ook fijn als je bestuurlijk goed sterk bent. Nee, als minister-president hoor jij de zaak bijeen te houden en uit te leggen hoe of wat. Dus dan ben jij of politicoloog of je bent communicatiedeskundige, maar niet geschiedenisleraar. Dus die zit daar al helemaal verkeerd. En het voorbeeld van mevrouw Schippers, nou, het spijt me zeer, maar ik weet niet waar meneer Bos dat vandaan had, dat zij zo fantastisch heeft... Want die zat ook om de zoveel tijd weer uit te leggen waarom dat verschrikkelijke beleid van haar toch moest worden uitgevoerd. Want die ziekenhuizen zijn toch ook onder haar bewind dichtgegaan, of niet? Ja. En zij. Ze zat vorig jaar bij een bedrijf dat mondkapjes maakt. En dat aanschaffen van die mondkapjes, dat is op een gegeven moment uitgesteld dat bedrijf klaar was voor productie. Ja. Zo. Dan weten we dat ook weer. Dus dat is mevrouw Schippers. Die heeft ook zoveel met de gezondheidszorg. Dat ze, die zitten er alleen maar... Dat is trouwens een van de VVD. Dus dat is sowieso al verkeerd. In mijn ogen. Dus dank je wel dat je belde. Jij, zegt vond je leuk? Jawel, maar ik denk dat waarom kap je me af dan? Nou, omdat ik denk dat je genoeg hebt verteld in ik ieder geval. Ik ga nog midden in een zin. Ja, nee, dat snap ik, maar op een gegeven moment is wel een beetje... Volgens mij bevalt het niet helemaal wat ik zeg. Maar het bevalt wel, maar het is wel een verhaal wat je al vaker in deze uitzending hebt verteld. En ik wil dan de ruimte geven voor een volgend onderwerp. Ik snap jou wel, Stefan. Hé, groetjes, hè? Yes, en een fijne ochtend in ieder geval. Dankjewel voor je mening via 0800-1121. Konden die geven? In ieder geval, mensen bellen soms al vaker in. Dus soms zet ik ergens een punt neer, omdat ik dan denk, ik weet waar dit verhaal naartoe gaat. En ik denk dat de luisteraar dat ook soms wel eens weet. Bepaalde sectoren, welke dynamisch en aan verandering onderhevig zijn, hebben naar mijn mening een terzakenkundig bestuur nodig. Echter naar voorbeeld van het ziekenhuis Bernhoven, waar de voorzitter van de Raad van Bestuur uit de voedselmiddelenindustrie komt, het voor elkaar heeft gekregen om kosten te drukken en kwaliteit te verhogen voor deze posten waar winst valt te behalen, kan een nieuwe kijk voor verbetering zorgen, zegt Maarten in Radio 1-app. En Bart zegt, Hugo de Jonge is het levende bewijs waar onkunde toe kan leiden. En H.J. Loeven zegt, ik zou de vraag over de capaciteit van minister Schippers niet aan de zorgmedewerkers voorleggen. Dan zou het wel een heel ander antwoord worden. Aldus H.J. Loeven. Dank jullie wel allemaal voor het reageren, want ik wilde graag het nog even met je hebben over Dierendag. Dat is namelijk vandaag. En als je nou een echte dierenvriend bent, eet je dan nog wel vlees? Dat is de vraag. Want laat jij vandaag je hond een keertje extra uit, geef je snoepjes aan je kat of koop je een speeltje voor je hamster? Het is vandaag Dierendag. De dag dat we onze dieren extra verwennen met koekjes, knuffels en aandacht. Maar ja, hoe zit dat met de dieren op ons bord? We eten op één dag gemiddeld 600.000 dieren. Een stuk minder feestelijk, zou je zeggen. Dierenorganisatie Wakker Dier organiseert daarom elk jaar op deze dag Eet Geen Dierendag. En haar nieuws peilde de samenleving en ging de markt op. Wat doen mensen wel mee aan zo'n vegetarische dag? Op nhpeil.nl doet 35% mee aan Eet Geen Dierendag. Bij 65% wordt ook vandaag vlees gegeten. Eet geen dierendag. Ja, ik doe mee. Ja? Want ik heb witlof vanavond met geraspte kaas. Ja, ik ben het door mevrouw hier toegestuurd om kippendij te halen of zoiets. Ik heb er eigenlijk niet zo goed over nagedacht. Dus jullie brengen me nu wel op een idee. Ja. En ik ga thuis de boodschap overbrengen. En dan die lege plek vanavond op het bord? Geen vlees? Wat komt daar dan te liggen? Ja, dat is dan die discussie, dat is dat dilemma, daar gaan we om vechten. Hoewel we in de supermarkt steeds vaker een vleesvervanger in ons mandje gooien, is vreemd genoeg onze totale vleesconsumptie juist gestegen. Campagneleider van Wakker Dier, Anne Hilhorst, die legt op deze zender in het programma Staks en Twan uit waardoor dat komt. Het lijkt er een beetje op dat, dat mensen ja, eigenlijk zichzelf weer belonen door vervolgens wel als ze vlees eten, gewoon weer meer vlees te eten. Bijvoorbeeld als ze lekker uit eten gaan. Zijn we dan in ieder geval, als we vlees eten, het wel biologischer of diervriendelijker gaan doen? Nou, je ziet wel een stijging, maar het staat nog niet in verhouding met hoeveel vlees we eigenlijk nog gewoon eten in de vorm van kiloknallers. Het laagste welzijnsvorm. Dus daar valt nog heel wat te winnen. Ruim 3,8 miljoen huishoudens in Nederland hebben een huisdier. Veel huishoudens en huisdieren daarvan eten vlees. Toch zijn er huishoudens en dus ook huisdieren die volledig vegetarisch zijn. Filosoof Rick Scholtes verwent zijn honden, ook op Dierendag, maar niet met een stukje dier. Hij gaat in gesprek hierover met Art Rooijakkers bij 1 Vandaag. Jouw huisdieren nu, die zitten op een plantaardig dieet. Juist. Is niet hartstikke zielig? Nee, is juist niet zielig, ja. Want ze krijgen geen dieren te eten die... Die ze anders wel hadden moeten eten. Het zijn vleeseters, toch? Het zijn vleeseters, maar de dieren die zij eten zijn natuurlijk geen dieren die in een hok horen te staan of die geen vrijheid willen. Uh-huh. Dus die, ik denk niet alleen aan mijn eigen dieren, maar ook aan de dieren die ze anders zouden moeten eten. Ja, maar een kat is een carnivoor volgens mij. Dat is een carnivoor, ja, dat klopt. Ja. Dus die willen vlees hebben? Nou ja, dat zou je denken, maar de brokjes die ik geef bevatten natuurlijk alleen plantaardige ingrediënten en die willen ze heel graag eten. Ja, filosoof Rick Scholtes was dat. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Hoe jij kijkt naar vlees eten op deze dierendag. Ook als je een echte dierenvriend bent juist. Kan je als dierenvriend wel genieten van een mals biefstukje of een gehaktbal? Je bent dan misschien wel zelf medeschuldig aan de slacht bijvoorbeeld van dieren. Of vind je dat onzin? Dat je vlees eet hoeft namelijk helemaal niet te betekenen dat je voor dierenleed bent. Of zeg jij, dat is wel zo? Praat mee over het onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Een echte dierenvriend eet geen vlees. Daar gaan we het over hebben op deze Dierendag. 0800-1121 of de app van Radio 1. Wat zeg jij? Een echte dierenvriend eet geen vlees. Eens of oneens? 0800-1121 of de app van Radio 1. Gaan. I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big heart, son, beating on the big people in a big heart world. charm, she just throws it back at me. Once I dug in her grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her bruise back again. Rustig wakker worden met Eddie Vedder en Hartson. Het is 6:10 op deze dierendag. Oftewel, eet geen dierendag volgens Wakker Dier. Daarom tot 6:00 nog de vraag aan jou. Wat vind jij? Eet een echte dierenvriend nog wel vlees? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Tom vindt het in ieder geval onzin. Die zegt, wat een onzin. Ik heb 5 katten thuis, 3 honden en ik houd van een gehaktballetje. De dieren zijn mijn kinderen en ik hou zielsveel van hun. Het betekent niet dat ik opeens slecht met ze omga. Ik zeg, lekker balletje erbij en brokjes voor mijn dieren vandaag. Nou, veel plezier daarbij, Tom, met dat geven in ieder geval. Je mag je mening delen. De reden van mijn veganisme is dierenleed, zegt Boyd in de Radio 1-app. En Paddy zegt, hoe kan ik het diergeslacht... Koe kan ik niet gelukkiger maken dan hem lekker smullend opeten bij de boer. En Barry Vett zegt, een echte dierenvriend slacht zijn vlees zelf. En Boyd laat weten, is bij mij elke dag dierendag. Ik eet veganistisch en dat bal valt mij goed. Ik geef mijn huisdier trouwens gewoon vleesproducten. En ik geef geen extra snoepjes deze dag aan mijn kat. 0800-1121 of de app van Radio 1. Ella, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben een dierenvriend. En ik geef 's morgens om 4 uur elke dag mijn straatkatjes eten. Daar krijg ik wel veel commentaar op, maar daar geef ik niks om. Want dat zijn mensen die hun katten buiten hebben gegooid. Ik heb heel veel verdriet van al die vrachtauto's met al die varkens en koeien. En ik zou voorstellen dat iedereen een keer naar het slachthuis moet en kijken of ze dan nog zoveel vlees eten. Mm. Ik eet hooguit 1 keer in de week een beetje gehakt of kip, maar dan neem ik ook biologisch. Want ik vind al dat dierenleed, dat vind ik verschrikkelijk. Ik heb zelf geen beesten in huis, omdat ik al oud ben. Maar ik zou het liefste een kat in huis hebben. Maar dat gaat gewoon niet meer op mijn leeftijd. Goed, maar ik vind dat al dat dierenleed. Ik kan, als ik zo'n vrachtauto heb gezien, dan is heel mijn dag verziekt. En dan denk ik aan die varkens en koeien die ook pijn hebben en gevoel en angst. En dat ze van de ene op de andere dag in zo'n auto worden geduwd. Mm. En dat wil je allemaal niet weten, dat leed. En dat doet me zoveel pijn. En de mensen die kopen maar bulken vlees. En ik zeg al, ze moeten een keer naar het slachthuis gaan. Ik weet Heeft u niet zelf wel eens een bezoek gebracht aan het slachthuis? Nee, alsjeblieft niet, want dan slaap ik helemaal niet meer. Ik zie het wel eens op televisie, maar dan zap ik weg. Want ik kan er helemaal niet tegen. En misschien ben ik daar te gevoelig voor, dat interesseert me niet. Maar ik denk aan een beest. En ik geef ook alleen maar aan dieren. Ik heb overal geef ik contributies aan de dieren. Maar verder hoef ik er niks van te doen. En bent u dan, als u dan kijkt naar onze stelling, een echte dierenvriend eet geen vlees, bent u het daar dan mee eens? Ja, ben ik helemaal mee eens. Toch zegt u zelf nog wel ook een beetje vlees te eten? Nou, 1 keer misschien in de week, omdat je je eiwitten wel nodig hebt. Maar voor de rest blijf ik helemaal weg van de vleesafdelingen, want ik kan er helemaal niet tegen wat er allemaal ligt. Echt waar. Ik ben in Amerika geweest, nou, daar is het nog veel erger. Daar eten ze, ik weet niet hoeveel vlees, en je hebt het helemaal niet nodig. Je kan kaas eten, je kan groente eten, je kan eieren eten, je kan weet ik het wat. Maar je hoeft niet elke dag vlees te eten. Plenty Soms eet of ik options. Helemaal geen vlees in de week. Dat mis ik helemaal niet. Ah, ik hoor het al, Ella. In ieder geval een grote dierenvriend. Vandaag is het dus dierendag. U vertelde al, u geeft de straatkatten eten. Ja, elke ochtend. En hoe laat gaat zoiets dan in werking? Om 4 uur 's morgens sta ik op. Zo. Want anders krijg ik commentaar als er nog brokjes liggen. Dus dat wil ik niet. Ik wil geen ruzie in de buurt. Maar als zij wakker worden, dan is het eten allemaal op. Maar de katten wachten iedere ochtend al om 4 uur op mij. En ze rekenen op mij. En hoe doet u dat dan? Loopt u een rondje door de buurt? Nee, ik loop op een hoekfletje. Dus ik loop even naar buiten en dan geef ik het voor. En dan loop ik het gangetje in naast mij en dan geef ik het daar ook. En de katjes die weten het al. En die staan dan op u te wachten? Ja, die staan elke ochtend op mij te wachten. En dat is goed. Heeft u ze al een naam gegeven? Nou, de een noem ik meisje, de ander noem ik ventje, de ander noem ik jochie, de ander noem ik smausje. Ze hebben allemaal voor mij een naam. En dat weten ze al, want voor mij lopen ze niet weg. Maar zodra er iemand buiten komt, dan zijn ze weg. En soms geef ik 's avonds ook al, want er is hier in de buurt is er een vrouw die had 2 katten. Maar die mogen niet meer naar binnen. Dus dan geef ik 's avonds nog brokjes voor die 2... Maar dat doe ik met plezier. Want ik heb er echt medelijden mee. Hoe de mensen met beesten omgaan. Ja, en het zijn dus katten, stelt u, die eigenlijk door mensen zijn afgestoten? Ja, tuurlijk. Tuurlijk is dat. Katten die worden verwilderd hier. Die worden gewoon buiten gegooid. Het is leuk, een jong katje. Maar zodra ze aan meubels beginnen te krabbelen of wat. Of misschien een keer plassen of wat dan ook. Ja, dan worden ze buiten gegooid. Want het interieur is zo belangrijk. Hè? Dat is voor mij niet. Voor mij is een leven belangrijker. En het is vandaag dierendag. Heeft u ze iets extra gegeven om 4 uur? Ja, tuurlijk. Ja? Een extra bakje. Een extra bakje? Ja. Nou, dan zullen ze nog sneller terugkomen. Wat zegt u? Dan zullen ze nog sneller terugkomen, denk ik, morgen. Nee, dezelfde komen elke dag. Want het is toch hun territorium. Ze willen geen anderen in de buurt. Nou, dank u wel dat u belde. En een fijne ochtend. Gaat u dan nu nog even slapen? Of is dat dan ook gewoon het mooie begin van de dag? Nee, ik blijf altijd wakker. Nou, dan is ik wel vast. En ik luister altijd naar de radio. En soms erger ik me dood aan die mensen die commentaar geven. Als ik nog even op de vorige spreker mag doen. Dat altijd de Rutte de pineut is. Hè, Rutte heeft alles gedaan. Maar ze vergeten dat Rutte eigenlijk de enigste is die het land kan redden. Hij houdt zijn rug stijf. Nou, dat is dan nog even mooi meegenoteerd in ieder geval. Oké. Okay. Dank u wel. En blijf vooral luisteren en bellen, zou ik zeggen. Altijd. Okay. En een fijne dierendag. Zelfs daar. Hoi. Dag. Dierendag, daar hebben we het over. Een echte dierenvriend eet geen vlees. Eens of oneens. 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Connie Mellaert laat weten, na een chemokuur had ik geen trek meer in vlees. Maar ook na het zien van filmpjes op sociale media van spelende varkens en koeien die in de lente blij springen de wei in mogen, kon ik het niet meer over mijn hart verkrijgen om nog vlees te eten. Een Flosje laat weten, lieve mevrouw die nu te horen is op de radio. Hoe denk jij daarover? Janine laat weten, ik vind dat iedereen moet minderen met vlees, maar zeker dat diereneigenaren tenminste biologisch moeten kopen. Ze hebben zelf dieren, dan vind ik het ook belangrijk dat ze uitstralen dat ze tegen dierenleed zijn. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. Ik vind het zo geweldig deze keer dat zoveel vrouwen inbellen. Ja, ben ik zo blij. Dat vind ik ook blij, dat heb je goed gehoord. Ja, het is geweldig. Eigenlijk wat meer vrouwen. Ik heb trouwens ook nog even een leuke tip voor jullie. Als jij muziek draait, bijvoorbeeld, dan kun je in die tijd misschien mensen inbellen, zoals ik en andere vaste bellers, zodat zij dan hun ding snel kunnen zeggen wat ze willen vertellen, zodat meer mensen al op de telefoon kunnen komen, dus meer nieuwe mensen. Ja, dus bijvoorbeeld ja. Ik en John en Charlotte. We laten soms als vaste bellers, dan laten we ze vragen dan of ze schrijven even op wat die te zeggen hebben. Of ze komen in de uitzending. We maken daar wel een verdeling in, hoor. Ook al. Ja, nou, maar ik bedoel het anders. Kijk, als je muziek draait, dan kun je zeggen, hé hey Mark, je bent online. Kun je vertellen wat je nou even wilde vertellen? Nou, dan vertel ik over de hond bijvoorbeeld iets. En wat ik wilde vertellen. En dan weet je, oké, top. En dan ga ik naar de volgende. Dan ga je naar de volgende vaste beller. En op die manier kunnen nieuwe mensen sneller en vaker op de radio komen. Dus krijg je nog meer mensen kunnen er dus inbellen. Goeie tip, we hebben meegeschreven, dankjewel. Ja, top. Oké, nou, ik zal het kort houden. Ik heb, ik ben een ongelooflijk dierenvriend. Mega, ik woon hier helemaal tussen de dieren hier in het bos. Ik vind alles verschrikkelijk als het 1 oktober is, want dan begint het jachtseizoen. En dan, ik heb nog gelukkig nog geen schot gehoord. Maar ik verwacht elk moment de jagers hier. En dan gaan ze nutteloos het bos in om al die beesten maar af te slachten. Nou, ik vind het walgelijk. En daar word ik helemaal misselijk van. En ik weet niet hoe je aan kunt pakken. Want die mensen, ja, die hebben allemaal wapens. Dus ik durf dat niet. Maar ik hou mijn hond wel binnen. Maar nee, ik eet wel vlees, maar heel beperkt. In Bulgarije voornamelijk, dan haal ik kippenhartjes bijvoorbeeld. En dat vandaag is volgens dierarts heel erg leuk. Maar ik eet die kippenhart samen met mijn hond. Dus ik bereid dat gewoon klaar. En dan krijgen mijn hond samen, gaan we eten. En dan, hij krijgt ook wat kippenhart, komt hij op mijn schoot. Dan stop ik hem, dan hou ik het vast en dan eet hij het echt uit mijn hand weg. Maar dat doet hij heel voorzichtig. Want anders is het slok, slik, op, weg brok, weg kippenhart. Maar dan is het. Ja, met mate. En dan is het ontzettend leuk. En hij geniet ervan en ik geniet ervan. En als ik dan volop zeg, vind je het lekker? Dan zie ik dat je staart al op en neer gaan. En dan weet ik al genoeg. Dan vind je het vreselijk lekker. En dat doe je elke dag of is dat een speciale dierendag? Nee, dat doe ik gewoon één keer in de zoveel tijd. Dus niet bijvoorbeeld één keer in de twee weken of één keer in de week of in de twee weken. Dat ik met hem samen iets doe in die richting. Maar verder eet ik gewoon constant vegetarisch. Ik ben een flexitariër. Ja. Dus ik ben heel flexibel. Wat er is. Alleen ik merk wel dat bijvoorbeeld ook het. Maar het is natuurlijk wel interessant, Mark, wat je zegt. Sorry dat ik je onderbreek. Jij zegt, nou, ik vind het heel vervelend dat de jagers hier in het bos jagen op al die dieren. Aan de andere kant geef jij je hond dus wel vlees. Je zegt, ik ben zelf een flexitariër. Als je zelf nou meegaat op de jacht van de dieren die jij dan eet, zou jij dan nog wel vlees eten, denk je? Ik denk dat ik veel minder. Ik ben ongelooflijk tegen dat koeien en varkens op boerderijen worden gehouden. Ze moeten gewoon wild in de natuur. Dus als jij bijvoorbeeld nog op. Als de mens nog vlees wil hebben, dan zou je gewoon op jacht moeten gaan. Maar de dieren mogen ook op jou op jacht gaan. Dus bijvoorbeeld hier in de buurt heb je bijvoorbeeld jakhalzen en wolven zitten ook in de bossen. En ja, die mogen wel lekker op jacht gaan naar mensen. Dus het is een weerszijde. Dus het, als mensen nog vlees willen eten, vlees is een ongelooflijk luxe. Alleen, men maakt het in de massa-industrie, maakt men er een industrie van. En dan wordt het wat de vorige bellers al vertelden. Dat het kopen van een grote lompe vlees is mogelijk. Maar het moet veel luxe, het moet veel lucratiever zijn. Dus als mensen nog vlees willen, dan gaan ze er maar op jacht. Dus dan krijg je weer wilde koeien, wilde stieren in de bossen. En laat die maar gewoon daar zijn. En ik heb is het een soort Hunger Games voor je? Ik weet niet of je de film kent. Nee, wat is dat? Ja, wat nou, is dat? Goed, ja, dan gaan mensen ook in een soort wedstrijdvorm op zoek naar eten. Oh ja, ja. Nou, ja. Goed. Interessant, Mark. Ja. Dankjewel dat je belde. Ja, alsjeblieft. Hey, En een fijne ochtend ja, toegewenst. Dankjewel, hoi. Kajo, die luidt het volgende audio-appje achter in de Radio 1-app. Hey Stefan, goedemorgen met Kajo. Nou, ik heb zelf 3 katten. En als ik een gehaktbal eet of een broodje ham, dan eten zij gezellig mee. Dus ja, misschien ben ik een dierenvriend, misschien ben ik geen dierenvriend. Wel een mensenvriend, want mensen eet ik niet. Hey, fijne dag. Hoi, hoi. Dankjewel, Kajo, voor je mooie appje. Reinder Knoops, laat het volgende weten. Goedemorgen. Welkom op Eet Geen Dierendag. Ik heb zelf een slang als huisdier, dus ja, het is allemaal leuk en aardig dat jullie een filosoof hebben die fijn naar de Albert Heijn kan lopen voor zijn veganistische kattenvoer. Maar als je een slang als huisdier hebt, heb je die optie niet. En dan zit je eigenlijk gelijk al bij het filosofische dilemma van, goh, de ene is dierendag, is de ander is overlijdensdag. En ja, is een beetje lastig, want je kan natuurlijk niet om dierendag te vieren voor je slang naar de Albert Heijn gaan om te, ja, hamsteren. Want dat is, ja, een hamster is net weer even ietsje schattiger als een muis die je gewoon diepgevroren bij de dierenwinkel koopt. Dus ja, levert toch dilemma's op. Goedemorgen. Dankjewel, Reinder. En ook een fijne dierendag daartoe gewenst. Nog meer audio-appjes van Dennis Dokkeman. Goedemorgen, Stefan, hier met Dennis. Ja, ik ben wel een dierenvriend, maar ja, ik zit ook af en toe aan de barbecue, zeg ik heel eerlijk, zomers. En ik ben ook wel gek op een biefstukje. Ik heb dan geen varken, omdat ik zo ben opgegroeid en ook geen paard. Maar ja, ik kan me heel moeilijk afstand doen van vlees. En ik heb ook een paar jaar geleden, toen ik een vloer legde in Amsterdam, in de McKinley-laan, had je er allemaal wetenschappers, Pakistanis, en die waren allemaal vegan. En dan heb ik filmpjes gezien van koeien die op zodanige manier werden afgeslacht dat ik er ook even misselijk van was. Dus ik vind wel heel belangrijk dat als een dier wordt geslacht, dat het humaan gebeurt. En ja, daar heb ik dan wel weer problemen mee. Maar goed, ja, ik heb heel even geen vlees gehad en dan, ja, dan trek je toch weer. Dus ja, dan ga ik weer voor de bijl. Nou, dat is een beetje het verhaal. Ik wens iedereen een fijne dag. En ja, ik voel me wel een dierenvriend in ieder geval. Ik ben gek op diertjes. Ik doe ook geen bewust diertjes vermoorden, ook al zijn het mieren of spinnen of weet ik wat. Ik breng ze altijd even netjes naar buiten, maar ik eet wel af en toe mijn stukje vlees. Nou, iedereen een fijne dag. Joehoe, doedoeg. NPO Radio 1. I want the universe to love me. I'm writing songs every day. There's a girl singing into a hairbrush. There's a mob boss in every man. I wish I could sing tra-la-la the way Paolo Conte can, right? Deze uitzending weer ten einde op deze maandagochtend. Maar niet voordat we nog de mening van Jeroen hebben gehoord. Jeroen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat ben jij, een dierenvriend of niet? Ik ben een ontzettend dierenvriend. Maar ik eet wel elke dag een stukje vlees. Elke dag een stukje vlees? Ja, en ik vind ook gewoon... Dat hoort. Dierlijke eiwitten heb je gewoon nodig voor een evenwichtig en gezond lichaam. En ja, dat heel veel veganisten dat zichzelf onthouden, ik vind het prima. Maar ik vind wel dat veganistisch eten wel eens wat door je strot wordt geduwd. Elke reclame zie je het elke keer weer. En als je al zegt van, ja, ik eet elke dag een stukje vlees. Ook al heeft een koe of een schaap of een varken een goed leven gehad. Ja, je wordt gezien als een dierenbul. Ja, en tot het extreme aan toe dat men dan de slacht wordt vergelijkt met de Holocaust. Ja, ik vind dat gewoon niet kunnen. Ik bedoel, vlees is er voor de mens. De mens bepaalt zelf wat hij eet. Dat is... Ja, ik eet elke dag een stukje vlees. En ondanks dat het dierendag is, blijf ik gewoon maar een stukje vlees eten. En ik haal het vlees bij de keurslager. En dan weet ik zeker dat het gewoon goed vlees is. Dat er geen dierenleed achter zit. Maar goed, dat is natuurlijk de vraag. Kan je dan nog wel dierenvriend noemen? Maar jij zegt, nou, ik vind dat je jezelf ook echt wel dierenvriend kan noemen, ook al eet je vlees. Ja, tuurlijk wel. Kijk, dieren zijn er op de wereld om de mens te voeden. Ik bedoel, dat gaat al eeuwen, duizenden jaren gaat er al zo aan. Ik bedoel, ja, ik ben een enorme dierenvriend. Ik heb kameraden die boer zijn. Dat zijn ook gewoon dierenvrienden. Maar ja, er moet toch ook geld op de plank komen voor de melkindustrie. Kijk, en de mensen... Jeroen, we moeten het erbij laten, want het is 6:00. Ja. Dankjewel nog dat je mening deelde. En een fijne ochtend alvast. Ja, en een fijne dierendag vooral ook. Tot zover gaan voor deze ochtend. Nu op deze zender het NOS Radio 1 Journaal met Jurgen van den Berg. Een fijne maandag. BNN Vara. NPO Radio 1.